Mr. Olix. Hello, DJ Ang. Salutare, salutare tuturor celor care sunt pe frecvențe. Avem Kiss Kiss Dynamics 3 ore și astăzi de la 7 la 10. Pregătiți cu piese mixate, super hituri, mixuri, remixuri, lansări, premiere, dedicații, Facebook și SMS-uri. Și mă uitam la ceas, azi e joi, nu? Joi? Da, și dacă e joi, e weekend la noi! La toate astea și 4200 de euro, ma! Oh, la Kiss Kiss, încercăm să-i dăm în această seară, rămâneți alături de noi, începem programul cu accent, My Passion, Rino, Phil, varianta DJ Bone Remix, și apoi Copy Perez, Some Love. Puțin mai încolo ne întâlnim cu Neilini, vine invitată să lanseze în premieră noul ei single, Ninja Boy, la Kiss Kiss in the Mix. Un remix, nu? Da, un remix. Remix? O să aflați mai încolo, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Are you ready? אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה foarte tare. Avem și codul acum, codul din rețeaua.mag.ro. În momentul să-l notezi. Dar până să notați codul, hai să vă spunem despre ce este vorba. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în www. Avem rețeaua 2 și avem upgrade și pentru joc și pentru premii mai ales. Urmărește în fiecare zi emisiile Kiss FM. Intră pe kissfm.ro și caută codurile. Avem două tipuri de coduri, cele din emisiunile Kiss FM sau cele din site-ul kissfm.ro ascunse acolo. De asemenea, intră pe site, pe rețeaua.mag.ro și poți câștiga una dintre cele trei mașini puse în joc la final de campanie. De asemenea, premiile săptămânale, câte trei televizoare Full HD, o grămadă de premii la rețeaua.mag.ro. Avem codul de astăzi la Kiss Kiss Dynamics. Este lansare! Adică aia ce facem noi cam în fiecare zi, lansări, premiere și așa mai departe. Încă o dată, notați-l, lansare. Foarte simplu. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix. Vă invităm să intrați și să-l ascultați și să-l descărcați pe kissfm.ro/KKM. Audiție sau download, amândouă sunt gratuite. Și vă invităm și pe blogurile noastre, de ce nu? Articole foarte interesante, haioase, cu și despre invitații noștri de aici, de la Kiss Kiss in a Mix. Poze în premieră. Lansări, filmulețe, link-uri și așa mai departe. Chiar link-uri de download pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Matias, Missing You chiar acum. Imediat ne întâlnim cu o piesă nouă, Zababa, DJ Jones și Chaner, eu, versiunea de club și Puia Vlone Connector, versiunea, da, versiunea House, House. American House. Dream. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Yo. 40 de minute non-stop mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Like a angel, come wanted to be losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. E aproape sigur făcut de niște români. Nici nu-mi cap pe îndoială, nu? Poate să fie și pentru niște oameni de afară, nu? Sună foarte bine așa mai de club. Bun, 0722206020. Prima tură de delichisuri din această seară vine de pe SMS. Bună, sunt Alina din Vaslui și dedic toate piesele îngerașului meu. Cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Bravo pentru emisiune, este cel mai tare, mulțumim foarte mult. Dedic toate melodiile pentru Viorel și familia sa. Cu mesajul nu fi supărat, știi bine că orice s-ar întâmpla, sunt aici și chiar nu vreau să mai insinuez nimic. Pup, Bogdan. Aoleu, același, nu? Da, Doamne, sigur că da. Trebuie să-l băgăm în memorie. Salut, sunt Oana din Slatina, dedic piesa Zabava, Jones și Aner, You, pentru toți prietenii mei, Kiss FM e cel mai tare, mulțumim foarte mult. Tocmai ai putut asculta piesa, pentru voi a fost. Bună, Kiss FM, pentru puiuțul meu, Bogdan, cu mesajul să fii cu minte și să nu uiți că te iubesc, Pati din Vaslui. Stai așa să vedem, băieți, băgați melodia plus 2 shawarma. Da, dau la pomă. Bă, zice Ștefan, da. Da, dacă găsim un remix cât de cât rezonabil, uite, promitem. Să fie toate piesele din această seară pentru toți cei care ascultă Kiss FM, semnez Colo din Bistrița, județul Alba. Așa, stai să vedem, salut băieți, sunt de cei mai tari, vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc în numele chisomanilor că ne face seara mai frumoasă, Tamara din Bacău. Ok. Continuăm cu Pedro Cazanova și Andreea, Selfish Love. Imediat Mateo și Limur, Champion, cu Mateo ne întâlnim luni la Kiss Kiss Remix și Andra, Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Yo! To my mind, I want. original. Let's forget mamacita, you're my new number one. Oh no. varianta DJ Young Remix. Încheiem chiar acum fix 40 de minute de mix de întrerupt. Și e timpul să dăm startul derichisurilor pe Facebook. O să scriu eu acum, iar voi trebuie să lăsați derichisurile sub forma comenturilor la postarea mea. O să le citim în vreo 3-4-5 minuțele imediat după reclame, ca să se strângă cât mai multe și în cât mai scurt timp, nu? Așa că ne întoarcem repede, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. You are listening to Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the party, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Dar până la cele 3 piese, hai să vedem ce derichisuri a lăsat lumea. Ia uite, mai mult de 20, vreo 30 ceva. De pe Facebook așadar, derichisuri, începem. Alexa zice așa, nața băieți, vreau și eu un derichis pentru toți colegii mei de clasă care sunt bestial pentru familia mea și mai ales pentru voi, vă iubesc, ne pupă Alexa din Roșiori, ce frumos așa. O pupăm și noi, Florin Hambaraș, aș vrea și eu un derichis pentru voi, sunteți și mai tari. Gabriel Gabz, aș dori și eu un derichis pentru tata care ascultă non-stop în speranța că îl sunați cu Kiss Cash-ul de la Gabi din Călăraș. Adrian Lazar, pentru toți chisomanii și toți clubării, cu 2 dei, da, ambele, să le scrii și tu. Din Roman, de la Adi Drops și pentru Anuța din Roman. Andrei Sandu, de la Andrei, pentru toți colegii din Anglia, la fel cu 2 dei. Nu se mai scrie cu 2 dei în română? Nu. S-a schimbat alfabetul. S-a schimbat nebunia. De la Joseph din Franța, pentru toți prietenii de pe Facebook și pentru ceilalți care mă cunosc, votați-mă să merg la munte și pentru cei care, pe care i-am supărat pe aici cu mesajul, hai să fim mai buni, mâine nu se poate, nu se știe ce se întâmplă. Ziceam de derichisuri mai scurte, dacă se poate, nu romane, nuvele și așa mai departe. Cristina pe XP vrea un derichis pentru Monica și Filip, cei mai tari colegi de la Cristina din Craiova. Ok, Vlas, Doru, Radu, o dedicație pentru numărul 22 din partea tuturor, dacă se poate, și piesa de la Casa Loco, ce bine îmi pare că ai luat țeapă. Tudor Andreea, salut băieți, să fiu un derichis pentru soțul meu, te iubesc, Mario, și pentru voi sunteți tari pupici. Și Cheops, Alin, de la mine, pentru toți prietenii mei și pentru voi sunteți cei mai tari DJ, Stella și Andy Happiness. Și Irina din partea mea pentru Iulian din Brăila. Așa văd dacă ascultă Kiss FM, melodia ne place, place, place. Bine mă, Irina, că ești deșteaptă și nu ai o poză cu tine la avatar și nu știu ce e. Ai, o mână. Okay. Avem Caro Emerald chiar acum. A Night Like This, Tony Tone și Lexi Forever Alive. Varianta finală remixată de băieții de la Sunrising și apoi ne întâlnim cu Robert Ombrono cu Lara. Beside You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Come on. este și afară, am înțeles foarte, foarte bine. Bravo lor, succes mai departe. A rupt și vara în două, am tot ascultat-o până n-am mai rezistat. Roberto și Lara beside you. Avem super petreceri în acest weekend, chiar începând din această seară, mai exact. Partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Mâine seară ne vedem în Cluj-Napoca, în Club After Eight, iar sâmbătă transmitem live și facem mega petrecere în Club Alegria Alba Iulia. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Și tot sâmbătă DJ Young in the mix în Club Butterfly din Giurgiu la Kiss Kiss in the Mix Party. E timpul să facem o pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix cu cea mai bună muzică, cele mai tare mixuri și o piesă în premieră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This right here is the best Kiss FM. Funny people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Gata. Bine, să știți că sună, mă, se scrie cu apoi cu liniuță, da, sună liniuța, mă. Asta ca să ce inveți, da, ora da. De limba română la Kiss Kiss in the mix. Bun. Hai să lăsăm cu limba română, să trecem la mix, că nu ne apucăm de scris aici. Ellie White, nu te mai caut. Imediat Connector, Ring the Alarm și Radio Killer, Lonely Heart. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 22, adică încă 2 ore de nebunie, de mix, de distracție aici în direct pe frecvențele Kiss FM. În 30 de minute Neilini vine invitată în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the mix cu premiera noului ei single remixat. O să aflați cine a făcut și remixul, cine a făcut și piesa în 30 de minute. Vă așteptăm cu derichisuri 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

the Mix cu DJ Young și Olix. Acest remix la Love the Way You Lie. Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi de data asta de pe SMS-uri. Bună seara, vreau și o dedicație 300 de stibire pentru Dunga, mă. Ați deschis acum să vă aud și eu că vă ascult. Da, Lucreția e genială, porecla Dungă, din partea lui Silvia, pentru familia mea și pentru voi vă pup, mulțumim foarte, foarte mult. Bună, sunt Cătălin Iași, vă pup, dedic pentru toată gașca mea din liceul Caltemir, piesa aia cu Mean to be mine, cu Steve Crow și Leta Nicole. E foarte bine ce zici tu acolo, dacă scrie și corect ar fi perfect. Salutare băieți, sunteți super, bravo, vă rog mult, Andy cu Stella, zice Cătă, cred că a fost deja piesa. Salutare măi băieți, dacă vă zic că sunteți cei mai tari DJ cu cel mai mișto program, se știe deja, așa că vreau și eu, dacă se poate, Shakira Loca! Și încă unul, un dedicat special pentru voi și fratele meu, Adi, ea ca preferință, vreau Narcotic Sound. Mulțumesc! Aceeași Chris din județul Goș de undeva. Din partea mea, Guță Nicolae. Pentru toți chisomani din județul din partea mea, pentru voi băieți, în cavaș să mă revort. Foarte tare aceste lucruri care se întâmplă. Avem o piesă foarte tare acum, Doni și Elena, Hot Girls, lansată în premieră la noi în emisiune, desigur, la Kiss Kiss in the Mix. Imediat Sonia, My Beautiful One și Fly Project, Goodbye. DJ Young și Olix, da, ai zis foarte bine, DJ Young și Olix împreună cu voi. În vreo 15 minute vine și Neilini, invitată în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix cu premiera noului ei single, Ninja Boy, și un remix în premieră, o să aflați imediat. DJ Young și Olix, așadar, până la 10, cea mai bună muzică! Se ascultă! La Kiss! Let's get together, la la la.

noul single Plan Win. Ia Bibi se numește. Ei s-au mutat undeva în Dubai, am înțeles. Locuiesc mai nou acolo, sună foarte bine, sună parcă fi de acolo. Bestială piesa, sunt pline cu siguranță la vară. Și apropo de gașca de la Plan Win, avem, să vă spunem așa, despre gașca noastră de la Kiss TV. Participă și tu, bineînțeles. Poți să intri pe kisstv.ro să încarci o poză cu tine și cei mai buni trei prieteni ai tăi, strângi cât mai multe voturi și te trimitem la munte. Așadar, intră în gașca Kiss TV, încarcă poza despre care spunea Django, poza cu tine și cei mai buni prieteni ai tăi. Avem două găști de patru prieteni care pleacă într-o escapadă în Alpii francezi. Sau încă alte trei găști, da, pupă un weekend în Carpații Românești, mai exact la Sibiu. La Sinaia. La Sinaia. Ce mi-e Sinaia, ce mi-e Sibiu. Tot cu să încep, nu? E foarte simplu. Intră pe kisstv.ro și prinde zilnic videoclipul de gașcă și înscrie-te pentru concurs. Gata, pauză scurtă. Imediat după pauză ne întâlnim cu Neilini și noul single. Noul single și premiera remixului. O să aflați imediat despre ce este vorba. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Get ready for Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Și în 2010. S-a cântat și în 2011 și încă se mai cântă. Hello, Nelini, ce faci? Bună seara, băieți, bine v-am găsit. Bună seara. Bine, puțin răcită, dar sunt foarte bine. Toată și bucuroasă lumea... să fiu la voi. Da, toată lumea este mega răcită în această perioadă, toată lumea cu medicamente, cu farmacii, cu rețete. Aula. Așa este. E o problemă cu tusea, cu toate astea. Bine, hai să trecem la discuțiile noastre serioase. Avem așa, avem premiera noului tău single Ninja Boy. Noi știm piesa în varianta originală. A fost lansată sau nu oficial? A fost lansată oficial, nu la un post de radio. A fost lansată doar TV și pe internet a fost lansată. Însă am așteptat remixul tău ca să putem lansa oficial și la radio. Ok, ne bucurăm. Iată că am dezvăluit și secretul. Avem un remix DJ Ang și Aisa pentru Neilini. Ninja Boy se cheamă piesa. Sună foarte bine, îți rămâne în cap instant și asta nu pentru că am lucrat împreună la remix, ci pentru că așa e. Pentru că așa e, suntem noi modești, dar sună foarte bine. E obsedant refrenul cu Ninja Boy, este de-a dreptul, îți rămâne în cap, visezi noaptea, te trezești cu el în cap. Păi are și o trompetă sau da, ceva? Da, pe varianta externă are o trompetă interesantă. Ok, hai să spui despre piesă, de cine e produsă, da, piesa este compusă de Mihai Ristea. atât textul, da, ex-Montuga, că am înțeles că trupa nu mai există, băieții au proiecte separat. Și, na, e o piesă foarte frumoasă, mi-a plăcut de la început această piesă, tocmai de-aia am și ales-o. Și eu sper că va avea succes, cu siguranță va avea succes. Ok, foarte bine, e bine să fii din ce în ce mai pozitivă cu fiecare afirmație pe care o faci. Dar mai presus de orice, sper foarte mult, adică îmi doresc cel mai mult și cel mai mult îmi doresc să placă oamenilor, ascultătorilor voștri și oamenilor de care noi depindem, fanilor noștri. Ok, foarte bine, am ascultat Mulina, acum avem single-ul pe 2011, Ninja Boy. Dar până să-l ascultăm, eu vreau să aflu ce a mai făcut Neilini de când nu ne-am mai văzut noi din vară de la Summer Kiss și până acum. Păi, am muncit, am avut concerte, am avut înregistrări, mi-a luat ceva timp să mă hotărăsc asupra noului single, deci până să aleg Ninja Boy am avut o perioadă lungă de traversat, da. Și am văzut și eu o ședință foto foarte, foarte interesantă pentru Ninja Boy. Da, am făcut bine, nu mă așteptam să discutăm despre această ședință foto, vă mulțumesc băieți, m-ați luat prin surprindere. Am făcut o ședință foto interesantă. Ce vrei să vorbim? Cu cine am lucrat? Sau vrei să știi ce s-a întâmplat la acea ședință foto? Nu știu, povestește-ne, uite, ce s-a întâmplat acum. A fost, DJ Ang nu cred că știe acea ședință foto, dar cei care vor să vadă pozele sau ședința foto, să caute pe net, pe Google, Ninja Boy, Neilini și vor ceva găsi... De gen. Da. Sau poate ai un site în care să mergem direct să vedem ședința foto? Da, la mine pe site nu sunt postate, la mine pe Facebook nu sunt postate, pentru că fanii mei intră pe conturi mele de socializare doar pentru a mă vedea așa cum sunt eu. Okay. Bun, o să căutăm pozele cu Ninja Boy, dacă sunt interesante. Da, este vorba despre o ședință foto body painting, adică sunt acoperită de vopsea. Nu bine. Sunt dezbrăcată, păi sunt acoperită de o vopsea. Să păstrezi ideea și pentru videoclipul piesei Ninja Boy. Cu siguranță, da. Hai să facem premieră. Apropo, Ian, dacă o să faci parte din clip, bine, încă nu am discutat despre asta, ce faci? Te vopsești și tu? Body painting. Până la jumătate. Da. Măcar bust, foarte frumos, acum vedem pozele de la Ninja Boy. Am intrat foarte pe Modelinfo, că acolo știam sigur că sunt pozele. Deci, iată un fel de Mama Natura 2 sau cum. Ceva de genul, dar numai că nu sunt așa dotată. Deci, Ovidiu, ești pregătit să te vopsești? Da, te... sigur că da. O să luăm și playerele, le facem și pe ele verzi, cu frunze, cu... Cum ar fi niște playere cu frunze și flori? De ce nu? Adică... adică nu e rău deloc. Bine, hai să facem premiera oficială a remixului și apoi ne întoarcem cu tine direct să ne spui ultimele date de contact, Facebook, Twitter și așa mai departe, da? Ok. We'll be right back. apoi varianta DJ Young și Aisa remix. A mea colega Aisa îmi zicea ieri, mamă, deci rămâne în cap refren, de la ea am luat-o. Îmi place foarte mult, să știi. Felicitări, Young. Da, mulțumim foarte, foarte mult. Ne-a făcut plăcere să lucrăm acest remix. Sună foarte, foarte bine piesa. Și trebuie să spunem că și Neilin ascultă în premieră acest remix. Da, și eu l-ascult, da, e foarte tare. Nu, varianta finală, extended, a fost acum, nu știu, o jumătate de oră exportată, e proaspătă, încă frige. Proaspătă inclusiv pentru mine. E fierbinte. Ok, data de contact pe final acum, pentru fani, Facebook, da, Twitter. Oficial neilini.ro este site-ul meu. Cu doi de F, da? Da, da, da. Și pe Facebook mă găsiți Neilini cu Y-N-E-Y-L-I-N-I. Și acolo găsiți totul despre mine. Știu că eu tot timpul mă încurc în litere, nu știu exact unde e Y-ul. Da, majoritatea oamenilor, da, îl pun la sfârșit Y-ul, dar deci întotdeauna Y este primul la Neilini, da? Da, da, primul I, da. Foarte bine, îți dorim baftă cu piesa, succes, ne mulțumesc mai auzim tare mult, băieți, baftă multă și vouă și spor la treabă și țineți-o tot așa, faceți bine ceea ce faceți. Ok, mulțumim, baftă multă. Ne întâlnim cu siguranță și la Summer Kiss. Continuăm cu Roa, ultima piesă, înainte de ora 9. De dimineața, bingă, bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place, nu ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Supremă ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Now we drop off like this. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Oh, her eyes, her eyes. tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. Piesa Don House de la Noa, Bruno Mars, Just the Way You Are. Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Back to the mix. Back to the party. Mai departe, continuăm cu Shakira, Loca, un bootleg remix foarte, foarte tare. Dar stați așa, stați așa. Pentru cei care au fost pe fază pe Facebook, am dat startul de rechisurile acolo. Am strâns câteva, nu mai e bună de citit acum. Florin Tarta, vreau și eu o dedicație pentru soția mea cu mesajul: te iubesc mult. Păi dacă o fi târță. Târță. Mladin Marius, vreau și eu o dedicație pentru soția mea și mai ales pentru fetele mele. Salutări de la Arad, ok. Mihaela Ioana, bună seara, vreau și eu o dedicație pentru iubitul meu, Radu, care este supărat tare. Sper să-i treacă, pentru că o iubesc mult de tot. Vă pup! Rusu Monica, un chis mare pentru bărbații mei, fiu și soț din Nisporeni, Basarabia. Sunteți bestial, Monica, ok, te pupăm și noi. Vasiuții, Bianca, bună seara, chis, la cât de răcită sunt. Dacă nu ați fi voi să mă veseliți, nu știu ce m-aș face fără voi. Mulțumesc că existați. Magnoliu zice așa, un delichis pentru prietena mea, Carmen, te iubesc foarte, foarte mult, deși tu nu prea mă crezi, să-i demonstrezi în diverse forme. Și încă unul de la Ana Horgoș, bună seara, vreau și un delichis pentru prietenul meu, Adi, cu mesajul te iubesc foarte mult, din partea lui Bebe lui. Piesa Murder, dacă se poate, de la Connector, mulțumesc, sunteți cei mai tari. Ziceam Shakira, Loca, imediat Aisa și Sugar Daddy's Falling. Și apoi Enrique vine cu Ludacris, Tonight I'm Loving You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Crazy, but you make it. Look out, look out, look out. I'm crazy, but you make it. make you bomb. You got that body that make me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude. Popcorn pentru Enrique, cam așa e stadiul popcornului la ei acolo. Enrique și Ludacris, o variantă remixată pentru Tonight. Foarte, foarte tare sună varianta asta. Dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend, yeah! Și dacă e weekend, ne pregătim de ultimul weekend de Winter Kiss transmis de pe pârtile din Sinaia, apoi în Brașov și Predeal în toată rețeaua Kiss FM. Dan Fințescu și DJ Johnson vă așteaptă sâmbătă și duminică de la miezul zilei, de la ora 12 din Sinaia. Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements în Poiana Brașov. Iar Olix împreună cu Olix și cu prietenii lui Olix și Olix și Olix vă așteaptă în acest weekend la Predeal, la Kiss Kiss in the Mix. Tot în weekend! Super evenimente! Începem din această seară cu partidul Kiss FM, ediția 171. Ne vedem în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Mâine seară, Olic și Dan Fințescu, super party în Cluj la Poca, în Club After 8. Iar sâmbătă ne vedem și transmitem în direct petrecerea din Club Alegria din Alba Iulia. Și tot sâmbătă, DJ Young in the Mix este în Club Butterfly din Giurgiu. Ne întâlnim acolo la Kiss Kiss in the Mix Party. Continuăm tracklist-ul acestei superbe serii de joi cu Nick Camarera și Mike Diamond, Scalia, Tell Me Everything de la Voxis și o piesă nouă nouță a produsele Tom Boxer și LLP. Ați auzit-o în premieră, vreau să zic, sau prima dată la Kiss Kiss in a Mix. Anna, Tell Me Why. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss, Kiss Kiss in the Mix. It's a subliminal in mini body boy. Yeah. Mike Diamond's not signing Nick Camarera on the place. For the dance floor. Woman set. Kalia, I just wanna give it to you. Burn. Now gets deep. Tell Me Why by LLP and Tom Boxer. Hai să vedem mesajele de la voi. Salut, Olix, DJ Ang, vreau și eu o melodie cu Nailin sau una cu Beauty Mafia, Târgu Jiu, cineva din Târgu Jiu. Vreau să spui de Nailini, da. Probabil ce-am lansat, Ninja Boy, DJ Ang și Aisa Remix. Peste câteva zile este ziua mea și vreau și eu să-mi dați melodia Meant to be Mine, Leta Nicole. Raluca, ne-ai înnebunit cu piesa asta. Dacă găsim un remix care să se potrivească formatului nostru, o să punem. Încă una, hai să vedem, pentru fratele meu Dan, care ascultă și care vrea banii de la Kiss FM, sunați-l de la Auraș din Focșani. Olix, te salut, faci mereu lumea fericită și pusă pe distracție datorită ție. Sunt Alex din Timișoara și vreau și să fac, dacă se poate, un baby kiss. Baby kiss, baby kiss. Pentru Rebecca, prietena mea, Narcotic Sound și ce mai aveți voi acolo. Pa, Olix, vine și DJ Ang te salută. Da, ce că... Nu, asta nu, hai, eșec, următor. Salut, sunt Ana Maria din Boian. Aș dori și eu piesa lui Matias, Missing You. Să fie pentru iubitul meu, Vații. Mesajul te iubesc mult, pup pentru voi. Și încă unul de la Laurențiu pentru Vio, viața mea mică. Și pentru colegul de muncă Viorel. Și pentru Guri Family. Guri Family. Avem Rai și Radă cu Top of the World, piesă nouă, nouță lansată în premieră și exclusivitate la Kiss Kiss in a Mix. Sava și Raluca, Love You. Și Park Place, nou single, se numește Out of Time. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Oh, și Olic împreună cu voi la Kiss Kiss Remix, ultimele 10 minute din emisia de astăzi. Foarte tare, Park Place, Out of Time. E timpul să vă spunem, să vă povestim despre podcastul Kiss Kiss Remix. Bineînțeles, vă invităm să-l descălcați, să-l ascultați. Totul este cât se poate de gratuit. Și audiția și download-ul sunt gratuite pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, la fel de gratuit, vă invităm să intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Avem poze, filmulețe, relatări cu artiștii din studioul Kiss Kiss Remix, lansări, premiere și așa mai departe. Dați-ne un like și pe Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. De asemenea, ne găsiți și pe noi pe Facebook, pe DJ Ang și pe Olix separat. Da, fanpage-urile noastre. Hai și până la Martin Solvig să vă spunem că avem și mâine dimineață, da. 4.300 de la capăt. Deci, mâine dimineață, 4.300 de euro! La Kiss Cash, gata, Martin Solvig, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!

Today, DJ Ang și Olix, ușor, ușor și eu am rămas bun de la voi. A venit și Mr. Boba, se află în studioul Kiss FM, e cu un telefon mobil la ureche. Domnul Boba, ai nevoie să folosești hands-free pentru că ți radiezi creierii de DJ. Și așa să radiați mai de ei. Vorbeam și la telefon, mai prins tu repede. Bună dimineața! Hello, bună dimineața! Am ascultat-o mai devreme pe Sonia. Trebuie să spunem că Sonia vine în această seară la Mr. Boba în program. Adică peste o oră și 4 minute, așa, de la 23 așteptăm aici la Kiss in the Night. Care este subiectul serii, domnul Boba? Băi, am ajuns la spus să respir. Vreau și eu ceva înainte. Hai că avem și noi treabă. Gata, Maria Boba de la ora 22 împreună cu voi până spre dimineață. Hai că mă așteaptă omul ăsta la telefon, închide microfonul. Ne întâlnim mâine în weekend și nu uitați în weekend. Gata, nu uitați în weekend. Avem super evenimente! Hai că închid, nu. Gata, poți să vorbești liniștit. În weekend, mai exact începând în această seară, partidul Kiss FM, Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului, ne vedem acolo. Vineri seară, Club After Eight, Cluj-Napoca, iar sâmbătă, Olic și Dan Vințescu vă dau întâlnire în Club Alegria, Alba Iulia. Și tot sâmbătă, DJ Young o să fie in the mix în Club Butterfly din Giurgiu, la Kiss Kiss in the Mix. Pare, ne vedem acolo. Și ne auzim mâine, back to back, DJ Young și Olic împreună cu voi, la Kiss Kiss in the Mix de începând de weekend. Friday Night Party, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Dropping hits like this.